Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 7 de febrer de 2011. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dilluns, dilluns dia 7 de febrer de 2011, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I ho fem preguntant-nos, la velocitat variable, el límit dels 80 km per hora, realment aconsegueix eliminar una part de la contaminació o no? I és que la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que la situació anticiclònica es mantindrà a Catalunya fins dimecres vinent, amb el consegüent augment de la contaminació i les partícules en suspensió, ha fet que la Generalitat de Catalunya es faci enrere temporalment en la seva decisió de treure l'eliminació del límit de velocitat als accessos a la ciutat de Barcelona. El govern havia previst modificar les senyalitzacions que limiten la circulació dels vehicles a un màxim de 80 km per hora aquesta mateixa matinada a les vies C31, l'autovia de Castelldefels, i la C32, l'autopista del Garraf. Però la previsió del temps ha fet mantenir l'obligació dels conductors de circular a menys de 80 km per hora, tot i que no ha paralitzat el canvi de senyals de nit. És a dir, contaminem més o no contaminem més? Perquè si es treu aquest límit de velocitat amb l'argument que realment tampoc no té una gran incidència en la contaminació i avui, pel fet que hi ha un anticicló, ens diuen que s'ha de mantenir per intentar eliminar aquesta elevació de contaminants en l'aire, doncs no sabem què pensar. Sigui com sigui, nosaltres encetarem aquesta edició d'avui, una edició que tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, després el Top 5. La Vanessa Leiva avui ens falla, però sí que tindrem música lliure. El Marc Mauri ens porta l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant amb Rubias de Corazón del món del cor. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip. El teu amic, David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Ens atem amb tu, setmana. Què tal el cap de setmana? Perfecte, molt bé, molt bé. Molt bé, així m'agrada. Doncs amb l'Angie Morales, com és habitual, ens atem aquesta edició d'avui i ho fem amb el repàs de les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 7 de febrer, en aquest cas de l'any 1613. Amb l'elecció de Miquel III Romanov, nebot del desaparegut Ivan el Terrible, com a nou tsar, Rússia va recuperar l'ordre intern i va contenir les invasions foranes. Miquel només tenia 16 anys i el 24 de març, membres del Consell que l'havien elegit van descobrir el jove tsar i la seva mare al monestir d'Ipaliev. Ella va dir que el seu fill era massa jove, però Miquel va acceptar el tron i el 22 de juliol iniciava el seu regnat. De fet, qui va governar va ser el seu pare, aleshores patriarca de Rússia, que va assumir les tasques polítiques del seu fill. La dinastia dels Romanovs va regnar a Rússia del 1613 al 1916. Què va passar en un dia com avui del 1601? Se celebren festes arreu de Catalunya amb motiu de la canonització de l'eclesiàstic i canonista Ramon de Penyafort, que va ser conseller de Jaume I el Conqueridor i representant de la Santa Seu a la Corona d'Aragó. Se li atribuïen miracles i fets extraordinaris. 1965. L'aviació nord-americana inicia els bombardejos amb napalm sobre Vietnam del Nord. Viatgem ara en el temps fins al 1971. Un referèndum celebrat a Suïssa aprova per una majoria de 2/3 la concessió del dret de vot a la dona. Per últim, en un dia com avui del 1992... Els 12 països de la Comissió Europea firmen a Maastricht, Holanda, el tractat que obre camí de la Unió Europea a 340 milions de ciutadans. Repassem ara allò que va ser portada dels diaris en un dia com avui. La reforma laboral dona aire al govern. Això pel que fa al debat sobre les mesures contra la recessió. Es deia que Corbacho, el ministre Corbacho, llavors Celestino Corbacho, esperava, després de la cita amb sindicats i patronal, tancar l'acord en 3 mesos. Una cosa que també es va allargar una mica més del compte. Sí, em sembla que sí. Cop contra el terrorisme. ETA tenia gairebé 1.500 quilos d'explosius a Portugal. I pel que fa als esports? El Barça pot amb el Getafe i l'àrbitre. 2-1. Arriba el moment ara de felicitar els famosos, de felicitar els aniversaris. Felicitem els 33 anys que fa avui l'actor Ashton Kutcher. També el pintor Enric Cabestany, que en fa 68. L'actor Miquel Ferrer en fa 56. Ramon Solsona, escriptor, en fa 61. La cantant Garth Brooks en fa 49. L'exfutbolista Fernando Cáceres també fa 8 anys i en fa 42. I hem de felicitar també a l'actor James Spader, que en fa 51. Doncs, felicitats a tots ells. Demà t'esperem amb més. Fins que tinguis demà. Un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses "i si cau aquí?", si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the nights living in a gangster's paradise. Been spending most of the nights living in a gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in a gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in a gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be there with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banker, and my homies is down. El Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM. El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Minuts els que passen d'un quart de nou del matí. I continuem a Línies Obertes amb el Top 5. El millor i el pitjor de la setmana. I amb qui? Amb Lady P. Molt bon dia. Hola, David. Molt bon dia, Laura. Bon dia. Què tal? Buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana. Ole. Ole. Ole. El Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia. Good morning, buenos días por la mañana. Good morning. ¿Qué tal? Som com Letizia Sabater, portem unes ganes, pel matí. A mediodia, alegria! Ai, no, que era mediodia, amb nosaltres al matí. Per ser un dilluns... Sí. Estem aquí amb molta energia, sí, sí. Sí, perquè és molt guai el dilluns. Es nota el Colacao de primera hora del matí, oi? Sí, tant, el Colacao i tot allò que et dona energia, però és dilluns. Però tu el fas amb Vaticà o sense? I és que soc més de cafè amb llet, David. Ah, ja m'has fotut. Si vols, de petita era de Colacao, però... A veure, no, és un complot perquè digueu que jo soc de llet sola... Ah, de llet sola. És per això, volíeu que digués això. Sí, que se suquets. Però calenta o freda? Tèbia. Sí, com més calenta, millor. Bueno. Sí, comencem, comencem. Buenos días. Que nos vamos por donde no hay que ir. Ai, per favor, és que no pot ser això. És que mira, jo... Comencem avui el Top 5 amb el pitjor, Laura. Com no? Sempre. Com sempre, per acabar amb bon sabor de boca, que avui el bon sabor de boca té nom musical. Doncs sempre he volgut ser jugador de futbol, David. Ah, sí? Sí. Perquè després... No coneixia jo aquesta faceta teva. Sí, sí, sí, era un secret. És que avui s'està desvelando el secreto más grande y más guardado. Vull ser jugador de futbol. Sempre vols ser volgut... jugador de futbol? Sí. Però jo no vull ser solament jugador de futbol, vull ser un mite del futbol. Sí. Com Romario. Romario de Souza. Romario. Perquè... Doncs sí, pobret. Pobret, que prefereix anar a la platja que anar... el seu lloc allà al Congrés. Però explica bé, Marc. És a dir, Romario es veu que ara és diputat federal d'allà, de Brasil. Llavors, com bon diputat federal, va dir, a veure, tinc la meva sessió parlamentària. I va dir, a veure, jo sóc un molt bon diputat i què faig? Pues, a més d'anar a la sessió parlamentària, m'ausento de la primera, repetim, i me'n vaig a jugar futbol platja amb els meus amics. Ah, ben pensat. Mira, llavors, escolta, jo més que futbolista vull ser diputada federal. Jo vull ser Romario. Sí, jo vull ser Romario. I a més d'anar-me'n a la feina, me'n vaig amb tots vosaltres a jugar a platja. Escolta, allà, estaria a futbol. Bé, eh? Aquest cap de setmana ha fet de platja. T'imagines? Que podríem haver-ho fet perfectament. A més de venir aquí, ens anem a jugar a futbol, platja, que jo no tinc ni idea, però bueno. Jo te n'ensenyo. És el meu esport preferit, Laura. El que més sé practicar. I millor. Sí? Bueno, doncs pues mira, tu, el número 5. Tu estàs sí, perquè estàs veient la 4 i dius, és que no pot ser. És que no jo, pot David, ser. Quan vaig llegir la notícia 4 de lo pitjor, me quedé perpleja. I em preguntaràs per què. Per pues, què? Normalment, els immigrants venien d'Àfrica a Espanya. Pues, imagina't si estem malament aquí. Fixa't. Imagina't si estem xungos que per primer cop un immigrant se'n va d'Espanya. Ah, sí, és veritat. I lo fort de la notícia... Home, la notícia és com se'n va. Com se'n va. Intenten saltar la valla i lo fort de tot és que el detenen. Sí. Vull dir, ja és com... El sumum del sumum. I jo quan vaig llegir aquesta notícia li vaig dir al Marc, estem molt malament. Molt, molt. Home, ara que ens conviden fins i tot a anar a Alemanya... Exacte, vull dir... Jo encantat, que no ho he vist, això, eh? Que l'Àngela em deixa un lloc allà fent de barrendero. Però tu, a més, colaries com alemany. Clar, jo sóc qualificat, com diu ella, qualificat. Però ell, nosaltres no podríem, perquè no som ni enginyers ni arquitectes, som una rama molt de la societat molt... apartada, que som els periodistes. Els periodistes, llavors, sí, basura. Som un altre món. Som basura. Sí, però bueno. Pitjor de lo pitjor. I no ens n'anem de Centre Europa, ja que estàveu parlant d'Alemanya, perquè el número 3 parlem de teòlegs. Teòlegs? Ai, i una cosa moderna. Aquí coses modernes, mira que bé. No, això és dolent, Laura. Anem a explicar-ho per parts, perquè hi ha uns teòlegs al Centre d'Europa que demanen posar fi al celibat i que les dones puguin accedir com a cures, no? Està bé. Fins aquí penseu, que bé. Quina notícia més bona, el top one. Home, clar, hauria de ser el top one de lo millor i no de lo pitjor, però... Jo en sé d'algun capellà que de celibat em sembla que poc n'ha vist a la seva vida. Exacte. Però... fins aquí tindria que ser perfecte, però estan lo pitjor en el número 3 perquè l'església, la cúpula de l'església, que és qui mana, sembla ser que aquests trenquen canvis... Trenquen el celibat, la cúpula, tot té a veure. Exacte. Aquest... Ambú, és ambú, no ambó. Sí, exacte. Pues sembla que aquests canvis no els apoyen, per això estan al número 3 de lo pitjor. El 3 doncs, de lo pitjor. Doncs que caca, de vaca. Sí, exacte. Però bueno, mira tu, què hi farem? Mira, i com sempre, Espanya, país capdavanter del món. Tornem a ser campions. Tornem a ser campions, sí. Sí, direu, de què? De futbol? No, generaciones nini. Nini, per què? Abandonem, abans que ningú, l'escola. El 31% de los jóvenes españoles deja la escuela antes de acabar frente al 14% de la media europea. 31 aquí, 14 a Europa. Bueno, quines manies també de fer mitjanes i xuminades aquestes. Es veu que solament ens supera Malta amb un 36,8 i estem empatats a Portugal. Llavors, Malta això és com... no és un país, no compta. Diuen com... els experts que sí, però és com, bueno. És com outside, ells són allà. Són allà baix, no? Saps l'abocador d'Europa? Ai, cari, no digues això. Un petonet, eh? Sí, sí, Malta, home, està molt bé. Malta Turismo patrocina este espacio. És que està tan clar, està tan clar. En total, que som campions en què? En abandonar l'escola molt... quan som molt jovenets, és a dir, que com encara no tenen ni l'ESO. Jo aquesta no la llegiré, que em fa molta ràbia, que és el top one de lo pitjor de la setmana. Lo peor de lo peor. El top baix de la setmana. No. Tu eres muy malo. Les 5 pitjors coses. Sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva. I què és, què és? És una notícia molt trista. En veritat és molt trist que encara passi això, que mig milió de dones immigrants d'Europa estan patint ablació. Vergonzoso. És l'ablació femenina, llavors és molt fort que en els temps que corren pues encara es practiqui aquesta pràctica, sí, que per mi és una tortura, perquè fins i tot arriben a cosir els llavis, ja m'enteneu, vaginals. Sí. Llavors això provoca, a part de moltes morts, a part que... Per la forma en la que es fa, perquè si es fa bé... No s'ha ni de fer, vull dir... No s'hauria de fer, però si es fa amb unes condicions mínimes... No s'ha de fer, no pots a una dona treure-li el plaer, lligar-li, treure-li el clítoris o fer una... lligar-li els llavis menors. Llavors, és molt fort que en els temps que corren... Però que això no és de la setmana passada tampoc, Laura, llavors, que fa temps que es fa. Massa temps, però per una cultura patriarcal que ja hauria d'estar fora. Per tant, és el número 1! I aquí m'he quedat en anxa. I ara sí, ja anem a lo millor. A lo millor de la setmana, no, a veure. No, perquè m'indigna molt a mi, David, aquestes pràctiques, però bueno. Anem a Space. M'encanta aquesta música que posa els matins, David, ja està, ja estic animat. Ja és està. Que si no posem això un dilluns, aquí ens adormim. És això. Però jo, el número 1 de lo millor, el número 5 de lo millor... Carla, va per tu. Mira. És per totes aquelles parelles que no tenen... lloc, vale? Jo com tinc ah, lloc... Ah, no, no va per tu. Bueno, te'l prendré el lloc, ja veuràs. Que no tenen lloc... Lloc per fer el que tots sabeu, llavors jo... Però com... això ho hauria resolt Carmen de Mairena, clar, que volia muntar follòdroms. Però com encara no està aquí lo de Carmen de Mairena, tenim una web que és genial, que es diu, apunteu tots, eh? www.mispicaderos.net Mispicaderos.net Llavors, aquesta gran web... Registre, hi ha 52 ubicacions a l'àrea metropolitana de Barcelona i 170 a tota la província de Barcelona per practicar sexe. El més fort és que no és que ho posi a la pàgina principal, que la Laura ho ha buscat. Ho he buscat, ho he buscat. I recomana... I la Laura té lloc. Vale? Jo tinc casa, ja. Aclarim-ho. Però recomanen, a més, el mític Collserola, que tots hem anat, i el litoral zones de Pedralbes i Montjuïc. Que li diuen Follserola. Follserola. Apa! I per algú serà. Així que, des d'aquí, a tots els nostres oients que no tinguin lloc, mireu, www.mispicaderos.net. Sembla que ens hagin pagat per fer publicitat, eh? I no, però és no, que no, m'encanta no. La idea. Ai, imagineu-vos falques de ràdio de mispicaderos.net. No tienes donde chuscar. Bueno, no sé si sabeu com es diu la web d'intercanvis, compra-venda, recerca de feina de ràdio teletaxi. Sorprèn-me. A veure, Carla Garriga, tu ho saps? No és el Rastreator? No, no, no és el Rastreator. Rastreator és millor encara. Trapicheando.com. Ole, justo molinero. Sí. Bueno, vámonos pel segon, que ja... Vinga. Ai, el segon, el quart de lo pitjor. El quart de lo pitjor, sí. Espera, un incís. Vull fer el Rubias un dia com si estiguéssim a teletaxi. Ai, ai, ai, ai. Ja està, ja ho he de... Aquí, ja està. Anem al 4, David, que si no se nos va por las ramas i aquí no acabem mai. La caja de lux. La caja de lux. Què tens, xocolata o què tienes per a mi? En la caja de lux? ¿Qué? No, la caja de lux és el programa aquell que fiquen els famosos, bueno, famosos, els col·laboradors de Sálvame, entre ells Carmele Marchante, aquest divendres, en una caixa i els hi comencen a ficar coses de la seva vida, tot el que tots acaben destrossats. Llavors... vam poder descobrir per què el personatge de Carmele, per què és tan estrafolari, perquè es veu que quan era petita, que era el seu pare era militar franquista, l'havia arribat a amenaçar amb una pistola. Vàries vegades, a més, eh? Allò que li agradava allà amenaçar-la, llavors... maltractar-la i tractar-la fatal. El pare militar franquista i ella ha sortit independentista. Home. Sí, no, molt, molt fort. Llavors, ella té un trauma, llavors explica molt les seves excentricitats. I veurem pues, la caja de Belén Esteban en els pròxims dies, de... Lídia Lozano... Jo crec que de Belén Esteban faran el programa íntegre... Són 3 hores, eh? Jo conec gent que va anar a la gravació de la Belén Esteban i m'han assegurat que et venen ganes d'estar de plorar tu. Jo conec un dels redactors d'aquest programa. Jo conec varia gent que va anar-hi a veure-ho i m'han explicat. I m'han explicat també de Mila Jiménez. Vull dir que tot és real i que hi ha gent que ho ha vist i que t'emociona fins i tot tu. Bueno, quan... Per bueno, menys... fins i tot Terelu, que està allà, pobre, patint. Sí, Terelu que... Sí. Per cert, vau veure ahir l'encuentro Maria Teresa Campos, Ana Rosa Quintana? No. Ah, és que a mi, mira, vaig veure el ganxo, ¿vale? Llavors... El ganxo fa gràcia. Amb el ganxo que surt ella allà, com feia abans... La Maria Teresa Campos, amb sí. Amb una Rosito. No, quan sortia, sí, allò sí, de vecines, al pati, sí. Llavors dient-li, oi, okay. Llavors em va semblar tant, em recorda tant aquell programa tan caspós que feia el Parada. Sí. Dies de cine que no puc ni veure-ho. I quan veig aquests triomfitos cantant, però, copla, ja, ai, vull ai, dir... Ai, quina... vull dir una cosa. Quina ràbia. Vull dir una cosa. Gorka, el programa en el que te habrá... Oh, la maldad me ha comido por dentro y me ha comido las palabras. Se ha envenenado. Gorka, en el programa que trabajas... No, si no sabes qué es el Gorka. Ah, bueno, pero yo sí. Gorka, que es una mierda. O sea, no nos gusta. No nos gusta, es una horterada. O sea, ¿cómo Telecinco en el siglo XXI puede hacer esto? Es Telecinco. ¿Cómo Telecinco en el siglo XXI puede hacer toda su programación? Puede hacer Telecinco. Bueno, i anem ja en el top 3, en el millor del en el tercer puesto, que li donaré a dir un Marc, perquè ahir el Marc m'ho comentava per BlackBerry, bo, mentre ho veia. Que no, és que m'ho comentava. Jo estic dormint encara, perquè me'n vaig anar a dormir a les 2 del matí, veient Princeses de Barrio. Princeses de Barrio. És a dir, primero fue Mujeres Ricas y ahora es Princeses de Barrio. És un gran programa cultural, per dir-ho d'alguna manera, que és, sí, que és quatre xonis, que jo no em pensava que, de veritat, hi haguessin xonis així. Que n'hi ha una que crec que conec, i no és que crec que conegui, és que s'assembla a un parell que conec. Llavors, són xonis que expliquen la seva vida, però tenen totes entre 22 i 25 anys, hi ha una que té 27, la més gran, sí, i és, una és ama de casa, l'altra és Gogó que es despulla, Marta, l'altra... I tots tenen fill. Irache. Sí, i tenen com bueno, fill. Bueno, estoy más metido, fet un màster de Princeses de Barrio, ja. Llavors... Està molt bé perquè mostra, vull dir, a veure, Mujeres Ricas, que estava molt bé, però ara ens mostra una mica la també l'altra banda, no? De a veure, Carla Garriga. Jo és que vull fer una aportació. Jo no sóc princesa de barrio, però en aquest programa n'hi ha una que el somni vital que té és ser mileurista. I res, dir-li sí. Que jo també. Jo sí, també bueno, vull ser mileurista. És això, i no sóc xoni, tampoc. I no sóc xoni. Aquesta pobra noia, em sembla que és la Jessi, aquesta pobra, en té 22 la Jessi, anys. La Jessi, molt bé, Laura. Té un fill. Ai, que bé. I el fill l'està cuidant l'àvia. Vull dir, i ara estan a punt de fotre fora d'una empresa. Vull dir que són situacions, en veritat, molt difícils. Dramàtiques. Jo crec que està a punt de plorar un parell de cop sort que ho animen amb música i amb gràcia. Però que si vull no... dir que hi ha gent que ho està passant verdaderament molt malament. I treballen són noies... en una fàbrica d'aerosoles per 3 euros l'hora. Exacte, i que són tampoc gent sense formació. Però bueno, mira, tu, que continuem seguint aquest programa, per lo menys jo, perquè m'interessa. Que ens bastant. Agrada, i a mi també m'interessa més que tu. Que sí. És la meva realitat i no però... la de Cardedeu. Ai, he dit que ets de Cardedeu. Ai, ho sento. Saps, ets de Cardedeu, oi? Cari, la gent no sap del que estàs parlant. És que sempre va... Jo sempre li dic, no parlis de les teves històries que no estem al bar. Laura, ets una cap... Sí, avui vinc molt arpí, avui. Bueno, total. Sort, que... sort que ets de Matins de la Sagrada, que som una mica malparits tots plegats. Cari, la gent no sap del que estàs parlant. És que treballa a la Sagrada Família, jo també, ja està, és això. Apa, ara tots dos a la Sagrada Família. Cari, sí. La gent no sap del que estem parlant. Anem al número 2. Anem al número 2, sí. Laura, deixa'ns a nosaltres viure. Ai, no vull deixar-te viure. Aquí fan un intraprograma, els dos. Bueno, anem al número 2, perquè ets de PETA, tu. PETA és l'Organització de Defensa dels Animals Internacional. Sí. No, d'aquesta no. Vale, és que jo i el Marc, ara jo crec que em faré de PETA ara, perquè he vist un nou vídeo, ai, a mi m'ha encantat, que és per recaptar, bueno, perquè agafar adeptos, no, diguéssim. Sí, convertir gent en vegetariana. Exacte, llavors com ho han fet? Pues fent un vídeo que representa ser un càsting porno, llavors el que fan les noies és... Xupar pepinos. Xupar pepinos, literalment. No, literalment, xupar pepinos, tomàquets... Cols. Estrujar-se cols pel pit. Està sí. Molt bé, és molt sexy. Molt. Sí. Llavors, als Estats Units, com no, ja l'han batat. Clar, vull normal. Dir, faltava poc perquè el batessin. És que fregar-te un tomàquet... Llavors, no, però és molt bo. Jo... Mira, aquí ho fem amb el pa i no passa res. Aquí ho faig amb el micro, jo. Laura? Doblado i con arena. Doncs, a veure... El número 1, si voleu ja. Sí, sin más dilatación. Mira... Ella sí que està dilatada. El millor de la setmana. El Top 5. La ràdio que t'envolta. Ah, no, ja no ho diu. Avui ja no hi ha. No, avui no ho he preparat. Anda, la ràdio que t'envolta. El pròxim dia t'ho preparo. M'agrada molt quan la nena diu això, eh? Sí, oi? És maca. Sí, és maca. Sí, sí, sí. Ai, el pollo, el pollo. Pollo, pollo. Sí, perquè hem passat de coses vegetables, no? A David Bisbal? A David Bisbal i su pollo. Per què és conegut David? M'has espantat. M'has espantat per un moment. David, no, per favor. Que no és el Rubius, això, tranquil. Què t'anava a dir? Perquè Bisbal, per què ha sigut conegut aquesta setmana, Marc? Turismo Bisbal. Ah, sí, sí, sí. Turismo Bisbal. Alguns que agafen el Twitter... I després... Però és a fa dir... Fa mal, el Twitter. Sí. No toquis, no toquis. Mira, mira, per tocar les tecles, Bisbal. I di només que nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta. I la gent que ha dit davant d'aquestes paraules pues ha donat a la seva imaginació en com ha estat avançar i en com ha estat a fer frases tan enginyoses com... Me han dicho que en Inglaterra solo reciben libras. Y yo soy acuario. Llavors, també, a mi m'agrada molt de la... he ido a les Bermudes i la gente va con pantalón largo. A mi la que em va agradar és una que no està aquí, deia... he visitado 576 fruteries en Nova York i no he encontrado la gran manzana. Vull dir, la gent, de veritat, quan li fiques una cosa en el Twitter, llavors comença a pensar frases enginyoses que dius... No tens altres coses a fer que fer això? Home, n'hi ha, mira, encara n'hi ha que diuen això, n'hi ha que diuen que a través del Twitter que l'Holocaust no va existir. Sí, sí, no passa tot, nada. No, llibertat d'expressió en té tot, eh? Quin local és aquest de l'Holocaust? Jo no he anat mai. Millor no conèixer-lo. Sí, millor. Però és un antro. Sí, però visca la llibertat d'expressió i ens encanta que a partir d'una frase d'un famós la gent comenci a pensar, saps? I comenci a dir frases tan enginyoses. Ai, aquesta és bona. Vingo de la Capilla Sixtina per a... ¿Eh? Y para ser una tortuga ninja, Michelangelo era un pintor cojonudo. Vull dir, no, en sèrio. Vull dir, has d'estar rato pensant-te coses així. I n'hi ha de més bones. Se t'acudeix a tu alguna ara així, venga, in situ? A bote pronto, va. Venga, així. Venga, a bocajarro. Nada, veus? La gent ha d'estar-se un temps pensant. I no a les 8:40. La ràdio que t'envolta. Aquesta, oi? Ai, que maca, eh? Aquesta sí que és maca. Aquesta dona la coneixes, tu? No. L'hem de conèixer. Jo no he coincidit amb ella per aquí per la ràdio. Tu sí, Carla? No, però la podríem convidar al Rubias. Pel seu bé, no. Pel seu bé, no. Bueno, pues ja està. Perdríem la veu corporativa de la ràdio. Sí, crec. Carla, ho saps. Carla, ho saps? Ara, no em miris ara així. Emprenyat. Ara posa cara d'emprenyada. I les de Lleida, quan s'emprenyen, et tiren verdura. Ui. Ho deixem aquí. Laura Pou. Jo vull recordar, David, exacte, el Club de les Mujeres aquesta nit de 10 a 12. I avui parlarem sobre la fusió de les caixes i els bancs. I més tard, aquí la Menda us explicarà tot sobre el corazón. Millor que ho fan les rúbies, ja t'ho dic ara. I no estarà tan malparida com ara. Malparida. Que l'audiència m'estima més que vosaltres. Marc Gómez Silvestre. Bueno, ens veiem ara, sí. Fins ara. Sí. Laura Pou, fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellán, el Club del Buen Turismo, a RKB. El Anzuelo estrena horario, ahora los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo, te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, nuevo horario. Ahora los jueves, de 11 a 12 del mediodía. Moment de descobrir, en línies obertes, més música lliure. Avui sense la Vanessa Leiva, que aquesta setmana no ens pot acompanyar. Però tenim un nou autor, tenim un cantautor que de vegades toca amb un grup. Ell es diu Oriol Barri. Quan toca amb un grup, toca amb el Gerard Espanyol, a les guitarres i les veus, amb el Toni Corrales, al baix i la viola, amb el Lluís Ferrer al piano, el Jordi Fàbregas a la bateria, i ell mateix, l'Oriol Barri, a les guitarres i les veus. Fan música folk, pop, rock, tradicional, swing... Podem considerar que l'Oriol Barri és un cantautor que composa i canta els seus temes. A mitjans del mes de març de 2010, es va atrevir per primera vegada a mostrar els seus primers temes enregistrats i produïts austerament per ell mateix. La seva proposta és una combinació clàssica de guitarra acústica i veu, acompanyant uns textos intimistes i de reflexió plens de sentiment. Aquest barceloní ha iniciat aquesta faceta en solitari, amb aquesta maqueta, però a més, paral·lelament, és cantant del grup de versions Reclam, i anteriorment havia format, amb Lídia V, el grup Lio. Els seus temes estan sota llicència de Creative Commons, lliure de còpia i distribució, sempre que es reconegui l'autoria de l'obra. Podem sentir els sis temes de la seva maqueta, per exemple, el seu perfil de MySpace, o bé també podem descarregar-los a través del portal musicalliure.cat. I què tal si per començar sentim un bocinet d'aquesta maqueta, sentim un primer tema per anar-lo presentant. L'anirem sentint al llarg de tota la setmana, aquesta setmana que no tenim amb nosaltres a la Vanessa Leiva. Ens atem avui amb aquest tema, un tema que es diu El Calaix, d'Oriol Barri. No s'ha acabat. Molt bon dia, Marc Mauri. Bon dia, David. Ha passat el cap de setmana, passa rapidíssim, eh? Volant. Passa volant el cap de setmana. Encetem amb el Marc avui aquest repàs de l'agenda del Barcelona de Franc. Propostes per fer activitats a Barcelona gratis. Doncs sí, som-hi. Per exemple, avui tenim un passe d'una pel·lícula, una pel·lícula italiana-francesa del 1991, El Domingo Especialmente. Serà a l'Institut Italià a les 6 de la tarda. L'Institut Italià, que recordem que queda al passatge de Méndez Vigo número 5. Prop de passatge Gràcia. I una altra proposta, amb més propostes cinematogràfiques. Sí, en aquest cas un passe d'un documental, amb versió original subtitulada de l'espanyol, The Beatles, First Us Visit. Serà la FNAC del Triangle a les 7 de la tarda. És a dir, la primera visita dels Beatles als Estats Units. Mhm, sí. A la FNAC del Triangle, a la plaça de Catalunya. I més cosetes. També un passe de pel·lícula, Tropa d'Elite, una pel·lícula de José Padilla, és una pel·lícula brasileña del 2007, i serà a les 7 i mitja a la Casa Amèrica. La Casa Amèrica, que cal recordar que queda al carrer de Còrsega 299. Més cosetes. Una xerrada amb Anna Cabré. Com serà la societat catalana d'aquí 50 anys? Serà la Toro Barcelonès a les 7 i mitja. Bona pregunta, eh? Com serà la societat catalana d'aquí 50 anys? No, estem parlant de mig segle. No m'ho vull imaginar. Mig segle. Serà independent? No serà independent? Serà... Com serà? Com serà? Curiós, curiós pensar-ho. I per últim, darrere de les propostes que ens portes avui... Doncs per acabar, un altre passi de pel·lícula... Estem molt cinematogràfics avui. Molt cinematogràfics avui. Una pel·lícula americana de 2005, de Duncan Tucker. Transamèrica. Serà el Centre Cívic Sagrada Família a les 8 del vespre. El Centre Cívic Sagrada Família, que queda al carrer de Provença número 480. No val dir que per anar a arribar-hi amb el metro a l'estació de Sagrada Família. Perfecte, doncs 5 propostes, 4 d'elles cinematogràfiques i una altra, una proposta d'una xerrada interessant a l'Ateneu Barcelonès. Vosaltres trieu. Marc Mauri, que tinguis un bon dia. Ens veiem demà, David. Perfecte, igualment. Fins demà. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. I quan passen 2 minuts de 3 quarts de 9 del matí, ja tenim aquí preparades a les dues roses més roses del programa. No per això tontes. Carla Garriga, molt bon dia. Molt bon dia. Marc Gómez Silvestre, molt bon dia de nou. Hola, buenos días. De fet... I aquest canvi? Pues yo voy a hacerlo en castellano hoy porque sí. Ah, mira, perquè sí. No, és veritat. Doncs que bon dia, com estem? Rubia. De corazón. De corazón. De fet, jo de petita volia ser mulata. No entenia per què jo... Sí. A veure. Jo volia ser negra. Una cosa, amb aquest accent... Vale, aquestes popes. I a Lleida... Et dic que ara mateix no estaries a la ràdio, estaries fent... No ho diguis. No diguis que estaria fregant escales. No. En una barra i en una barra d'aquelles com Marta, la del programa. Però és que a mi també m'agradaria estar. És que clar, és que jo tenia molts somnis. Moltes ambicions. Sí. Jo per hi havia una nena que tenia els papis blancs i era negra, llavors jo no entenia perquè jo no havia sortit negra. És igual, en fi. Parlem de papis. Parlem de papis? Parlem de papis. Ai, d'amor, que és maco això de l'amor. Ai, mamma mia. Vale, doncs pues, mamma mia és el que dirà la nova filla dels Beckham quan vegi sa mare. A la Vicky li dirà mamma mia. Doncs sí, no així però en anglès. Doncs que ja tenen nen o nena o cosa. Estan embarassats. Nen. Estan embarassats? Els Beckham estan embarassats. Ah, però embarassats. No la parida ja. Que no, rei. Carla, que aquesta notícia la vam donar fa 6 rubies de corazón. Que no. Que sí. Que no. Que estaves a la Caixa. Ah, doncs no han parit. Estan embarassats encara. Jo pensava que havien parit. No, em feia gràcia. Això em passa per no llegir-me les notícies. I doncs res, ja que està. Estan competint amb els Pit i amb els Pit Jolie. Amb els pits de la Jolie. Amb els pits de la Jolie, per aviam... Per sí. fer Nacions Unides contra la... Què? Per fer Nacions Unides, ja està. Tot ja estàs. Sí. sí. Sarita Carbonero. Què és això, Carla? La Sarita Carbonero. ¿Cómo decirte? Rebeca Pous, és que l'havia de portar. Jo ho sento molt. Ai, doncs sí, el somni de tota periodista és tenir un nòvio futbolista, o un nòvio príncep, o... O tenir feina. O tenir feina. O guanyar un TP d'oro. També. Això és el que li ha passat a la nostra estimada... Està nominadíssima, no? Nominadíssima. Nominadíssima. Que no m'extranya, presenta també i té un desparpajo, i té un art i una soltura que sí, dius... i té una carrera tan ben acabada. Bueno, bueno... Eh? A veure... Que ja que no tenen carrera i mira on estan. Eh? On estan? Mira Maria Teresa Campos. No té carrera Maria Teresa Campos? Jo pensava que sí, vaig fer una exposició defensant-la un dia sí. i els dos dies vaig veure que no. Li hem de preguntar, l'hem de convidar al Rubias. Doncs sí, li convidarem sí. a Maria sí. Teresa Campos al Rubias. Jo la veig sí. cada dia, normalment faig cafè amb ella. Doncs pues en lloc de fer el cafè allà, el feu la, la portarem, la portarem. Sí. Mira, i fem allò del pati de llums aquell, una mica. Ens encantaria, eh, en realitat. Us poseu cadascú en una finestra de RKB i traiem els gràcia. Micròfons. Bueno, qué rocito, ¿cómo estás? Pues aquí, tendiendo la ropa. ¿Ya vas desnuda por la casa, como siempre? Siempre, siempre, arrastrando los pelos por el suelo. Venga, ah! va. Ah! És que portava una melena molt llarga. I doncs, sí, tu, sí. Fes tu la pregunta. Sí. sí, jo t'ho contesto. I, Carla, què tindran les presentadores d'esports i el Real Madrid? Què tenen, què tenen? Doncs que la Lara Álvarez, i encara no posis allò que t'he demanat, encara no. Vale. L'actual presentadora d'esports de La Sexta sembla que està iniciant una relació amb Sergio Ramos. Apa! Sergio sí. Ramos és aquell tan guapo? Sí, és el més guapo del Real Madrid. Que sembla que en lloc de créixer-li les dents li hagin tirat així d'un cop... Sí. Aquell, sí. sí. La, és que això no és tele i no et veuen, Marc. No et veuen, però, no. Sí. Però tu em veus i te, així, sí, és allò. Així l'entens. Sí. Així és tipus morsa, sembla no? Sembla que l'hagin sí. pegat amb una paella al cap. Ai. Fa gràcia, però, eh? No sé, a mi és un senyor que em fa gràcia. A almenys no el Cracòvia és divertit. Això sí, el Sergio Ramos del Cracòvia mole mazo. Doncs això, que segons les imatges que ens han arribat a la redacció, la Lara Álvarez i el Sergio Ramos... Ai, espera, un moment, puc trencar-te el guió? No. Aquest que canta és el meu amic colombià. Ah, molt bé. L'Andrés. Hola, Andrés. Saps? Bé, bueno, sí. després t'ho explico. Vale. Doncs... Els oients no ho saben, no. però un amic colombià de... És el que canta això. Marc, i s'ha fet famós allà molt, molt, molt. A veure si el portem aquí un dia. Ah, doncs sí, mira. Per cert, és colombià, bona Com persona. Com la Shakira, després la parlem d'ella. Parlem sí. d'ella. Doncs, per cert, sobre el cotilleo de la Lara. Vols saber-ho? Sí, sí, sí, sí. David, ja. posa'ns fuerte, qui fuerte, era la fuerte, Lara, quin passat té la Lara. Passat de la Lara? El passat de la Lara. Hagamos juntos este crucigrama. La Lara, que va estudiar periodisme a Valladolid o no sé on, va ser una de les que sortia a Happiness. Cantar contigo. No et sembla molt fort i que ara sortim amb Sergio Ramos i que anava de virgencita? Doncs m'encanta, trobo que és una iniciativa boníssima que hagi trobat un home tan guapo després d'esperar a ser verge fins als 30. Sí, i anem de guapo a guapo. Doncs Javier Bardem. Quina que... pena, Javier Bardem, que jo sí. no visqués 20 anys abans per venir en un local i veure't a tu amb el teu cul. O el cul o la tita. Tot. La tita, bueno, la tita es pot veure a Jamón Jamón. Pata negra. De Jamón Jamón, pata negra. Doncs sí, que això, que el senyor era stripper abans. Sí, es veu que un dia van a un local i els hi va fer de broma als seus amics. Així, que me la soco! I el tio li va dir, oye, que me mola mazo como hace esto, vienen mañana, yo te pago y tú te desnuda. Pues sí, pues ya está. I així va anar la cosa. Doncs està molt bé. La veritat Déu-n'hi-do, que... Déu-n'hi-do. Així vaig començar jo a ser periodista. Fent striptease? No, un dia anava per Passeig de Gràcia i un senyor d'Intereconomia em va dir, escolta, què fas aquesta tarda? I dic, pues res. I llavors vaig començar a treballar allà. Ah? Fins que em van fer fora. I això no, no això ho no sé. Ho sabíem. Tu ho sabies? No. Doncs és un secret. És que ara és un no... secret. No, no. podia explicar. Ai, de fet, ai, ai, ara ai. No sé talla, si talla, és... Talla, talla, talla. Tirem enrere. Sí, sí, sí, sí. Això no ha passat. De fet, no sé si és una ironia del Marc perquè volen riure-se d'algú o és real. Jo? No. A veure, aquí la que té mala llet ets tu. Ala, el que li acaba de dir. Jo sóc la part bona. No, és que avui la Laura i la Casta venen... Hola. Estan saludant el company Alejandro Carmona, que es posarà aquí als controls ara d'aquí uns minutets. Res, 5 minuts entres, eh? És guai veure gent a la ràdio. Mola molt. Sí, perquè fins ara estàvem aquí sols, sempre, cada dia. Sí, sí, m'agrada. Ara tenim companys. Després de Línies Obertes, hi ha gent. Sí, existeix la ràdio. Sí, i el senyor Kuchner té un estrany costum. Amb gent viva aquí. És que, David, si no correm no tindrem temps. No. Ai, doncs... que té moltes ganes de dir això de la P. Sí, d'aquí 22 dies arriben els Oscars. Sí, és veritat. Què passa? Necessitem posar-nos guapos, guapes, per aquella nit. Nosaltres no, perquè no hi anem. Però algú que acaba de parir, sí. I té a veure on verdem. Ah, la P. Ah, la P, ha parit ja. Sí, ha parit, però bueno, no ha sortit només enlloc. Només a Lola, sí. A Lola. Ah, sí, sabem si no ha sortit el nen. No, ha sortit ella en portada. Ha parit, i sí, ja està. Però no ens volen dir si és nen, si és nenes, quan ha pesat. Potser no ha parit, potser realment era un cuixí, era per mantenir-nos a tots alerta i per jugar amb la premsa rosa. Estaven tots morts o alguna cosa així. Sí, és una pel·li que s'han muntat la pell i el verdem. Doncs molt bé, m'agrada molt la pel·li que s'han muntat. Que amb aquesta mateixa cançó enllacem, David, amb la propera notícia. Saps que és una mica marrano i no ho sembla? Hi ha molta gent que podria ser-ho. Fins i tot el seu nom ja és marrano, no? Em sona com a... Escupir. De fiscós. Ashton Kutcher. Kutcher. Ai, Ashton Kutcher. Vols que trenquem els micros? No! No em feu això. Garriga, que des de casa se sent. Des de casa se sent fantàsticament. I se sent lleig. Avui, de fet, m'esteu tornant boig aquí amb els controls, eh? Perquè porteu un descontrol de veus altes i veus baixes. Sí. És que això és per despertar la gent, perquè de bon matí necessitem això. Dinamisme a la ràdio. Dinamisme? Qui és aquesta? És una senyora molt maca. Va, doncs, dinamisme, ràpid. Que, doncs sí, que arribem. Ja està. L'Estel Kutcher. Que li agrada... A veure, és guapo, està amb una dona guapíssima, té uns nanets que no són seus, però bueno, són molt guapos també. Ara ella vol un altre nanet. Bueno, però... total, que fa pipí al jardí. Fa pipí al jardí? Tot per arribar aquí. Com un gos. No, no com un gos. Quan els seus gossos ho fan, li agrada fer-ho al costat. Això deu ser una filia d'aquestes estranyes. Doncs diu, sí. Que la casa és meva, no vostra, així que la marco jo. Fa joc pis. Ah, clar, per ser el líder de la manada. Això. És a dir, és se sent gos. Se sent perro. I una última. Una última. Una última. Ja tenim la foto. Ja tenim la foto. Tenim la imatge que ho explica perfectament ella. Shakira. O Shakira, a Madrid. I la Pique, nena aquesta. I Piqué. Doncs... Shakira i Piqué. Tenim la foto. Tenim la foto. Tenim la foto? Tenim la foto. Ahir al matí Gerard Piqué va penjar la foto del seu aniversari i també del de la Shakira, celebrant-ho junts amb la família de la Shakira. En Puyol i la Malena, es diu, la nòvia d'en Puyol? No sé, jo com bueno, canvia i la nòvia d'en Puyol. I tenim la foto. Apa! Això és una novetat. Sí, però pitjor és que jo tenia una foto d'ells dos fent-se una morrejada que em podia haver venut per 150.000 euros i per culpa del Piqué que l'ha penjat al Twitter ja no té cap valor. És broma, però podria ser. És broma, però podria ser. Podria ser. Perfectament. I de fet, la notícia no era aquesta, però la Carla volia donar-la, sinó que la casa que abans era de David Meca, que segueix sent-ho, només està llogada per Shakira, doncs l'habita Shakira i potser Piqué i aquells llits que David Meca ha suat amb gent. Seran d'aigua els llits del David Meca? Segur, segur. Ah, bona pregunta, Garriga. Segur. Us ha agradat, eh? M'ha agradat, sí. És que estoy que me salgo. Està salida. Típica frase per posar al Facebook i crear un grup. Carla, ja saps, ara mateix, va. Vinga, ho anem a fer, doncs, i sí. Ja ens veiem. Ah, encara tenim temps? Un minut, no, així un que minut ens esperim i ja i anem sí. Preparant el grup de Facebook. Sí, i bueno, jo dissabte faig un sopar a casa. Porno.com. Qui vulgui venir al sopar que faig dissabte a casa. Hòstia, està Carla, convidat. Que no me n'en recordava. Ah, doncs mira. Doncs... Prenem nota, Carla. Has fet altres plans, David, no? Que l'Eli et parda. Que he dit a la meva millor amiga, estimadíssima Carol, de la vida... que anava al seu aniversari, però és que havia acabat amb la Carla ja feia dues setmanes. Doncs pues mira, ja sabem què li direm a la Carol. És que com li dic a la Carol? Carol. Hòstia, ja estic a la Carol. Carol, Carol, que hem de parlar, que no sé com dir-t'ho, vale? Doncs que... em sembla que ara ja no caldrà gaires explicacions. Carla Garriga, Marc Gómez Silvestre, Carol. Carol, un besito. Carol, que felicitats, ja te'l tornaré, guapa. Felicitats. Fins la pròxima setmana, nois. Adeu. Que tingueu una bona setmana. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí en aquesta mateixa sintonia. La DRKB, la de la 106.9 de la freqüència modulada. Ara, després d'informatius, us deixem amb En el aire con Serrat, amb el company Pere Serrat. Que tingueu un bon dia. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip. El vostre amic, David Morales. Fins demà.